kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, pytasz skąd mam ją. Kasa, kasa, kasa, ja biznes to co spełnienie masy. Kasa, kasa, pytasz skąd mam ją. Kasa, kasa, kasa, kasa, rap biznes to spełnienie. 22 lata, dwie płyty, koncerty, teledyski. Ten biznes jest dla mnie wszystkim. Gramatik LMR, spójrz, a jest za siebie. Jak zaczynaliśmy, czy mogliśmy wiedzieć, że tak daleko to zajedzie? Nie sądzę, a teraz jutro na kolejny koncert rozkręcamy ten rapowy biznes tutaj w Polsce. Cel życia, miłość, główne zadanie, umiejętności, wolno stylizowanie, liryczne wojny bez litości. Myśląc o przyszłości, całą piersią do oryginalności, kontrolując mikrofony, pewni, że wartości pokrycie znajdziesz na żywo na czarnej płycie. A wy myślicie o tym jak o modzie, o młodzieżowych zajawkach, o piciu na ławkach, elementy znajdując w blantach. Ja myślę o holkarach, o nieśpiących chłopakach, o adrenalinie na backjumpach, o kręceniu się na bańkach, o beatboxach, grab scratchach, mixtape'ach, tych co przegrali, wpadli w letar. Myślę o pozytywności, o tym, że świat nie ma granic, reprezentuje nie ulicę, ale moich ludzi na nich. Świat marzeń realizowany, oparcie na mocy patentów własnych, docenianych przez klientów. Kupujcie polskie rap płyty, wspierajcie jak my to co sercu bliskie, a razem rozkręcimy ten rapowy biznes. My idziemy na łatwiznę, rozkręcamy rap biznes, synek. To jest tak, czujesz? A kasa, kasa, kasa, kasa, kasa, pytasz skąd mam ją. Kasa, kasa, rap biznes to spełnienie. Minuta za minutą, wiesz co te słowa znaczą? Rozkręcamy to co trzeba było dawno zacząć. Rap biznes, wiesz za co? Tekst jest taki, chłopaki nie płaczą, tylko nagrywają płyty. I nie wiem czy ty bawisz się przy tym, kotku, nie wiem czy chcesz znać mnie, ani czy się mną jarasz, ale wiem kiedy kurwa zaczniesz. Stać mnie, żeby mówić jestem drogi, i płaćcie, stać mnie na to, żeby to zrobić. I nie jestem jakiś Norbi, zrobię biznes, że ci oczy wyjdą z orbit. Biznes dla tych, którzy czują te tematy, chcesz to czekaj do wypłaty. A ja chcę być bogaty i będę mieć na tym 5 platyn, białe złoto. Mówią, że nie będę rzucał flotą, co plotą, wszyscy wiedzą kto to. Mówią mi, że robię to jak nikt dotąd. Mówią, zajmij się na poważnie majkiem, albo weź zrób hajs najpierw. A ja stoję za barkiem i wyrywam laski na parkiet, bo wiem, że to jest dla nas. Whisky, dziwki i pieprzony ananas tej płyty, a z następnej będzie milion do Entei i Bentley. A nie idziemy na łatwiznę, rozkręcamy rap biznes, rozkręcamy rap biznes, to jest tak, to jest tak. Kasa, kasa, kasa, kasa, pytasz skąd mam ją. Kasa, kasa, kasa, rap biznes to spełnienie marzeń. Na łatwiznę, rozkręcamy rap biznes, synek. To jest tak, czujesz? A nie idziemy na łatwiznę, rozkręcamy rap biznes, rozkręcamy rap biznes.